हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय हाय हाय हाय दिल की हालत शराबी शराबी, तुम आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय हाय हाय हाय दिल की हालत शराबी शराबी। ओ मैंने प्यार किया शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो